भावी कलह विषाद से था मलिन मुख वर्ण, बंधु बांधवों के सहित धर्म राज अधिराज गए सभा में जहां था अगणित भूप समाज। किया शकुनि ने उस समय द्युत विषय प्रस्ताव, भीतर था कुछ और ही बाहर आदर भाव। प्रिय पुत्र प्रतीक्षा में कब से यह नृपगण सभी उपस्थित हैं, आओ चौसर आरंभ करें जिसलिए हुए एकत्रित हैं। जय सदा धर्म की होती है धर्माधिराज कुछ डरे नहीं, आपस में हम सब खेलेंगे आशंका मन में करें नहीं। धर्म स्वामी शकुनि का सुन ऐसा संवाद, बोले देखो जुए में होता कलह विषाद। है लिखा शास्त्र ग्रंथों में भी यह निंदनीय है कर्म, सदा जीते या हारे किंतु नाश होता है इसमें धर्म सदा। है वीर क्षत्रियों का यश तो अवलंबित रण की चालों पर, तलवार ढाल धनु परशु और बरछी बाणों पर भालों पर। सच तो पासों का खेल हुआ प्रचलित उन लोगों द्वारा है जिनका वासना विलासों में जीवन व्यय होता सारा है। धर्म राज का कथन यह हो ना सका था पूर्ण, शकुनि देख इनकी तरफ यों कह उठा तूर्ण। है आप व्यर्थ निंदा करते इन जुआ खेलने वालों की, यह क्रीड़ा शिक्षा देती है रण दाव पेच छल चालों की। जो व्यक्ति जानता है इसको वह चतुर बड़ा हो जाता है, कुविचारी धूर्त मनुष्यों की बातों में कभी न आता है। इसलिए आइए तर्क त्याग चौसर का खेल आज होगा, जो बैठा यहाँ इसी हित है प्रमुदित वह नर समाज होगा। कहा युधिष्ठिर ने जुआ महानीच है कर्म, विजय लाभ है युद्ध में हम लोगों का धर्म। मैं देख चुका आपस में भी छल रहित कदापि नहीं होता, को विचार पूर्ण व्यवधानों का सुंदर परिणाम नहीं होता। भाई भाई नल पुष्कर में भेदों का यही जुआ फल था, अनुमान नहीं हो सकता है जैसे दुखांत हुआ फल था। इसलिए जुए का खेल मुझे जचता कुछ उत्तम काम नहीं, वह विज्ञ नहीं जो करने से पहले सोचे परिणाम नहीं। कहा शकुनि ने युधिष्ठिर विज्ञ वही है लोग जो पौरुष से विभव का करते हैं उपयोग। दुनिया के सभ्य प्रदेशों में कुछ निश्चित सा यही क्रम है। वह क्यों ना उपाय करें जिसमें फल बहुत और थोड़ा श्रम है। डरते हैं आप पराजय से तो साफ मना कर सकते हैं, पर सदा कहूँगा वीर नहीं निर्बल जन से डर सकते हैं। धर्म राज यह श्रवण कर रहना सके फिर मौन, कहा हार या जीत से डरता क्षत्रिय कौन। दुर्योधन आवेश में बोल उठा तत्काल, मामा मेरी ओर से चला करेंगे चाल। धन रत्न आदि मेरा होगा पासा फेंकेंगे मामा जी, यूं समझो बस मेरे प्रतिनिधि होकर खेलेंगे मामा जी। तब कहा युधिष्ठिर ने यह तो है कहीं खेल की रीति नहीं, धन ध्यान तुम्हारा है तो फिर करते तुम सचमुच नीति नहीं। अच्छा फिर भी जैसे खेलो वैसे ही है स्वीकार मुझे, चुभ रही शकुन की कांटे से धिक्कार मुझे ललकार मुझे। सकल सभा के सामने हुआ खेल आरंभ, एक और सधर्म था एक और छल दंभ। लो हर दाव पर है मेरा, श्री धर्म राज उठ कर बोले, देखूंगा मैं भी क्रीड़ा में है कौन दक्ष इसको जोले। उद्वेग पूर्ण शब्दों में तब उठकर दुर्योधन भी बोला, मुक्ता मणि मानिक रत्नों का लो थैला मैंने भी खोला। फेंका तत्क्षण शकुनी ने पासा समय विचार, दुर्योधन की जीत थी धर्मराज की हार। पहले ही जीत हुई तब तो दुर्योधन का उत्साह बढ़ा, श्री धर्मराज के मन में भी स्वाभाविक ढाह प्रवाह बढ़ा। जब होता है विपरीत भाग्य तो बुद्धि बदल ही जाती है, संध्या के समय प्रभा कर की आभा कुछ ढल ही जाती है। राजपाट गज रत्न धन हार गए सम्राट, फिर भी निंदित जुए से खाया मन ना उचाट। अपने समेत सब अनुजों को फिर उसे दाव पर लगा दिया, सोचा ना तनिक आगा पीछा उन्माद जुए ने जगा दिया। मैं जीता यह कह कर फेंका जब पुनः शकुन ने छल पासा, श्री धर्मराज की हार हुई मिल गई धूल में सब आशा। कहा शकुन ने सोच में क्यों पड़ गए नेपाल, अभी सभी कुछ पास है हुए नहीं कंगाल। श्री धर्मराज बोले सब कुछ मैं हार गया कुछ रहा नहीं, चौसर की बहती धारा में क्या क्या है मेरा वहाँ नहीं।